uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 25 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To ma pomóc przetrwać firmom z sektorów najbardziej dotkniętych ograniczeniami, tak o tarczy branżowej, mówi wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Ponad 15 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem zanotowano w ciągu ostatniej doby. Jest kolejna umowa Brukseli na dostawę 160 milionów dawek szczepionek przeciwko koronawirusowi. Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk powiedziała, że instrumenty pomocowe wprowadzone w tzw. tarczy branżowej mają pomóc przetrwać firmom z sektorów najbardziej dotkniętych obostrzeniami sanitarnymi. Rząd stale monitoruje sytuację w poszczególnych branżach i jeśli zajdzie taka potrzeba, to może rozszerzyć wsparcie także na inne sektory, mówiła. Wiceminister Olga Semeniuk podkreśliła też, że wszystkie tarcze antykryzysowe mają na celu pomoc polskim firmom, ale również przygotowanie polskiej gospodarki na odmrażanie po pandemii. W taki sposób stymulujemy polską gospodarkę do tego, aby już przygotowywać się właśnie na ten rok 2021, chociażby w kontekście takiego pakietu proinwestycyjnego, który pozwoli nam odpowiednie gałęzie gospodarcze, przemysłowe, usługowe, gałąź eksportową zabezpieczyć tak, abyśmy mogli zachować wiarygodność łańcuchów dostaw zewnętrznych, ale również tych wewnątrz kraju, więc my wybiegamy na przyszłość. Uchwalona w ubiegłym tygodniu tarcza ma objąć firmy działające w branżach gastronomicznej, rozrywkowej, targowej, fotograficznej, weselnej i fitness. Główne rozwiązania pakietu wsparcia to zwolnienie ze składek na ZUS, dodatkowe świadczenie postojowe, zawieszenie opłaty targowej, dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. W Polsce w ciągu doby zarejestrowano 15 362 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarły 674 osoby, najwięcej od początku pandemii. Wyzdrowiało z kolei prawie 15 tysięcy osób. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że trwają prace nad rozwiązaniami, które mają zmniejszyć umieralność na COVID-19. Kluczowym zagadnieniem jest upowszechnienie szybkich testów antygenowych w karetkach, powiedział minister zdrowia. Te testy mają pewną kluczową rolę do odegrania, ponieważ oznaczenie pacjenta, czy jest dodatni, czy ujemny w trakcie przewozu, czy na miejscu, czy interwencji, powoduje lepsze udrożnienie potem ścieżki prowadzenia tego pacjenta, bo pacjent, który będzie miał dodatni wynik, będzie jechał od razu do szpitala covidowego drugiego lub trzeciego poziomu i tam będzie prowadzony, już nie obciążając zwykłego SOR-u. W ciągu minionej doby wykonano ponad 48 tysięcy testów. Od początku pandemii potwierdzono w Polsce ponad 920 tysięcy zakażeń. W sumie zmarło prawie 15 tysięcy zakażonych osób, a wyzdrowiało niemal 470 tysięcy. Komisja Europejska zatwierdziła umowę z firmą Moderna na dostawy 160 milionów dawek szczepionek przeciwko koronawirusowi. To szósty kontrakt sfinalizowany z koncernem farmaceutycznym przez Komisję, która prowadzi negocjacje w imieniu państw członkowskich. W ubiegłym tygodniu firma Moderna poinformowała, że jej szczepionka ma skuteczność na poziomie 94,5%. Beata Płomecka. Komisja Europejska przyznaje, że badania kliniczne szczepionki firmy Moderna są najbardziej obiecujące, ale prowadzi rozmowy z kilkoma koncernami i już ma zakontraktowanych prawie 2 miliardy dawek szczepionek. Pierwsi Europejczycy mogą zostać zaszczepieni przed końcem grudnia. Nareszcie widzimy światełko w tunelu. Komisja podkreśla, że na unijny rynek dopuszczone zostaną tylko te szczepionki, które są bezpieczne i skuteczne i najpierw muszą uzyskać pozytywną ocenę Europejskiej Agencji Leków. Szefowa komisji dodała, że teraz kraje członkowskie muszą przygotować strategię szczepień, bo to jest nasz bilet, który pozwoli wyjechać z pandemii. Chodzi o przygotowanie się do transportu i przechowywanie szczepionek, stworzenie centrów szczepień oraz wyszkolenie personelu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na poligonie w Orzeszu zakończył się pierwszy dzień dwudniowych manewrów. To część największych od lat ćwiczeń taktycznych 16. Dywizji Zmechanizowanej Tumak-20. W działaniach uczestniczy około 5 tysięcy żołnierzy wojsk lądowych, sił powietrznych, terytorialsów oraz batalionowej grupy bojowej NATO. Szef szkolenia 16. Dywizji Zmechanizowanej, pułkownik Piotr Fajkowski, wyjaśnia, jakie zadania wykonywali do tej pory żołnierze.

shelf. Let's relish about she blasts my sweet little body. Ooh, it's just not dying, she's not burned, not cold. Hide between walls, your angel takes my hand. I could lie to you, but there's something you don't wanna show. You have some grey hands, or tell us that. I hope you'll get warm. I don't wanna look at your hands. I'm a little fool when it's butter. I feel fear when I get a sack of live. Even if I know what you want. Audycja Dogrywka, bo być może Państwo tego jeszcze nie wiedzą, pojawia się w każdą środę po godzinie 20 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia i mogę od razu powiedzieć, że dzisiaj będzie heavy dogrywka. Od razu zdradzę tajemnicę dzisiejszego naszego spotkania, które zrealizuje Agnieszka Łukasiewicz, a ja nazywam się Michał Grabkowski. We'll be right back. Od kilku godzin wszyscy żyją futbolem, światowy futbol pogrążony w żałobie, a u nas w dogrywce reprezentacja Polski strzeliła właśnie dwa gole na początek. Acid Drinkers, Are You Rebel? Tak, reprezentacja Polski to właśnie oni. Pierwsza płyta tego zespołu i tak jak powiedziałem, dwa celne strzały. Baby Nagasaki i Barmy Army. Płyta, która ma 30 lat. Powtarzam, płyta, która ma 30 lat. Michał.grabkowski@polskieradio.pl. Mogą Państwo kontaktować się z audycją. Bardzo proszę, Michał.grabkowski@polskieradio.pl. A propos spraw internetowych, to dzisiaj na początku celowo tajemniczo na stronie Trójki napisałem o dzisiejszej audycji, no ale potem zostało dorzucone do tego zdjęcie, więc już wtedy było jasne, że dziś w audycji spotkamy się z tą grupą. Mimo tego, że Iron Maiden dosyć często częstują swoich fanów wydawnictwami koncertowymi, no to i tak każde z nich cieszy. Każde pięknie wydane, no i na każdym z nich setlista morowa. A jeszcze jak ktoś tak jak ja nigdy nie był na koncercie Iron Maiden i od razu tutaj się przyznaje, no to już w ogóle pięknie to wszystko smakuje i można tego słuchać długimi wieczorami i można tego słuchać oczywiście w radiu. Rejestracja 3 wyprzedanych koncertów w stolicy Meksyku w Palacio de los Deportes. Tak, na 2 płytach zawarta i te 2 płyty dzisiaj z nami w dogrywce. No i oczywiście ciężko wybrać z tych dwóch płyt. Wybór padł dziś na The Trooper, a potem Iron Maiden. 100 minut muzyki na dwóch krążkach z 27, z 29 i z 30 września 2019 roku i wszystko nazwane Nights of the Dead, Live in Mexico City. Formacja Iron Maiden w dogrywce. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem, jak inni, potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 20.30, michał.grabkowski, małpapolskieradio.pl. No to teraz Metallica, żeby daleko nie szukać i żeby daleko nie szukać jej drugi koncert z orkiestrą symfoniczną z San Francisco. Do pierwszej części podchodziłem dosyć poważnie i zrobiła na mnie wrażenie, jak pewnie i na większości słuchających, a do drugiej podszedłem wyrywkowo, ale okazuje się, że też można coś wybrać do audycji. Ja wybrałem kilka minut. Thank you. Zrobili to w 1999 i zrobili to 21 lat później. Zagrali, potem nagrali i wydali. Metallica w audycji Dogrywka razem z Orkiestrą Symfoniczną z San Francisco. 19 minut do godziny 21. Już od kilku audycji, muszę Państwu powiedzieć zupełnie szczerze, miałem nieodpartą pokusę, abyśmy spędzili kilka dobrych minut przy akompaniamencie Judas Priest. No i to jest ten moment. Wybrałem na dzisiaj album Killing Machine. I felt I had to go. An inner voice had called me there, but why I did not know. I saw the evening sky rise up, shining out to sea. And now I understand at last what it means. What it all means. Dogrywce album Killing Machine formacji Judas Priest, piąty album tejże grupy wydany w 1978 roku w Anglii oraz w Stanach Zjednoczonych jako Hellbent for the Leather. To początek wzrastania popularności grupy, na pewno to początek nowej mody, jeżeli chodzi o muzykę metalową, czyli czarne skórzane stroje nabite ćwiekami. No i ten album zamyka pierwszy okres działalności formacji Judas Priest. i stał się już wtedy ten zespół niezłą inspiracją dla młodych innych bandów, które nagrywały pod hasłem New Wave of British Heavy Metal. 15 minut do 21. Jeszcze raz, bo bardzo się cieszę, że jest to właśnie ten moment w dogrywce, kiedy jesteśmy z tym zespołem. Evening Star and Burning Up z płyty Killing Machine, formacja Judas Priest, rok 1978. Państwo piszą, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję serdecznie za korespondencję. Proszę wybaczyć, nie będę jej cytował, bo chcę zacytować teraz Ronnie James Dio. Kills the light, you're Ronnie James Dio. Też można by było o nim niejedną audycję radiową przecież zrobić, no ale w tym momencie nie ma już na to czasu. A państwo piszą michał.grabkowski@polskieradio.pl, że ta heavy środa dzisiaj strasznie przypada do gustu, więc miłe to, wezmę to pod uwagę. Przypominam, że o 21:00 klub folkowy w Muzyce z Trójką, na który już teraz państwa bardzo serdecznie zapraszam. No i powiem, że program dzisiejszy zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, a ja jestem Michał Grabkowski. I wielkim specem od heavy metalu nie jestem, ale śledzę to, co się dzieje dookoła i jak coś mi wpada w ucho, no to gram to w radiu. Jak na przykład ten album z 2017 roku. Hey!